milion kilometrów. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota. Lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry. Jest ósma. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Donald Trump o Karolu Nawrockim mówi, że jest fantastyczny i będzie wspaniałym prezydentem. Kibice zadowoleni z wyniku meczu Polska-Holandia. Stawiałem 1-1 i moje marzenie się spełniło. I teraz liczymy na pierwszy koszyk w barażach. Zima coraz bliżej. Na początku tygodnia nocami mróz, w dzień kilka stopni na plusie i może popadać śnieg. Przywódca Stanów Zjednoczonych chwali Polskę i polskiego prezydenta. Donald Trump w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji GB News powiedział, że zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach było zaskoczeniem. Polska dokonała wspaniałych rzeczy, a człowiek, który wygrał wybory, jest fantastyczny. Był jednym z wielu kandydatów. Nikt się nie spodziewał, że choćby zbliży się do zwycięstwa. Udzieliłem mu poparcia i wygrał wybory. Będzie wspaniałym prezydentem. Wczoraj minęło 100 dni od chwili objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego. W tym czasie prezydent złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, podpisał 70 ustaw, 13 zawetował. Do spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa ma dojść w Hrubieszowie. To efekt protestu rolników przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zobowiązał się do zwołania Rady Dialogu Społecznego również z przedstawicielem resortu. Rolnicy protestowali wczoraj w kilkudziesięciu miejscach w kraju. Żądali rekompensat, ochrony rynku i ograniczenia importu z Ukrainy. W czym jesteśmy gorsi od rolników francuskich, niemieckich czy holenderskich? Pytał wiceprezes Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego Wiesław Sokołowski. Oni na przykład mogą 70% swoich towarów stawić na półki sklepowe, a my nie możemy tego zrobić, gdzie tego rynku nie mamy. Pięknie pan europoseł Hetman ostatnio mówił, że mamy się zrzeszać, mamy tworzyć grupy producenckie, mówił pięknie o sprawiedliwej cenie. Przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim protestowało około 50 osób. 1-1. Polska zremisowała z Holandią na Stadionie Narodowym w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Kibice po spotkaniu chwalili coraz lepszą postawę piłkarzy. Zwycięski remis, proszę pana, no jednak no przewagę Holandia miała, no nie da się ukryć. Wynik, szczerze nie oczekiwaliśmy tak dobrego rezultatu mimo wszystko. No remis trochę nie dosyć czuć, bo w drugiej połowie fajnie przycisnęliśmy. Mimo wszystko remis to jest świetny wynik, ale mogło być jeszcze lepiej. Zmiana selekcjonera wychodzi póki co na dobre. Depay się wraca o własne nogi, twardym strzeli tą bramkę. Stawiałem 1-1 i moje marzenie się spełniło. I teraz liczymy na pierwszy koszyk w barażach. Tu jeszcze mi się na samolot na Maltę. Liczymy na kolejny mecz. Polska-Malta mecz w poniedziałek. Ale myślę, że wygramy. No. To spotkanie pojutrze o 20.45. Będą ułatwienia dla kierowców rejestrujących samochody. Gotowa jest nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, dzięki której znikną kolejki w wydziałach komunikacji. Rejestracja czy przerejestrowanie pojazdu będzie możliwe przez internet. Takie rozwiązanie może skrócić kolejki i uprościć formalności. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że pozwoli to także zaoszczędzić czas samym kierowcom i urzędnikom. Każdy z nas, kto przerejestrowuje bądź na nowo zarejestrowuje swój pojazd, wie, że w niektórych miejscach naszego państwa nie jest to łatwe. Przepisy mogą też wyeliminować rejestrację kradzionych aut. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że pozwoli na to integracja systemów europejskich i polskiego. Kończymy z oszustwami na bliźniaka samochodowego. Kończymy z lukami takimi, które pozwalały przestępcom gdzieś za brakiem wiedzy korzystać z tych luk systemowych. Nowelizacja ustawy czeka teraz na podpis prezydenta. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Arktyczne powietrze zaczyna napływać do Polski. Przed nami wyraźne ochłodzenie, zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Najbardziej odczuwalny spadek temperatury pojawi się na początku tygodnia, kiedy w dzień notować będziemy jedynie około 2-5 stopni. Nocami już nie przemrozki, a mróz, miejscami do minus 6 stopni. IMGW spodziewa się opadów śniegu pod koniec przyszłego tygodnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Więcej o pogodzie za chwilę, ale wcześniej 5 minut po godzinie 8. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od sprawozdania ze zremisowanego meczu Polska-Holandia. Na Stadionie Narodowym przedostatnie spotkanie naszej kadry w grupowych eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata oglądał Adam Malecki. Zremisowaliśmy z Holandią 1-1. Dla biało-czerwonych gola strzelił Kuba Kamiński po pięknej asyście Roberta Lewandowskiego. Pomocnik FC Köln był jednym z lepszych na boisku. Kogo jeszcze by wyróżnił selekcjoner Jan Urban? Czy Piotrek Zieliński był najlepszy? Kwestia oceny. Zagrał bardzo dobrze, ale dla mnie na przykład Tomek Kędziora zagrał bardzo dobre zawody. Kamyk zagrał znakomicie. Ziółek sobie poradził bez problemów. Wszyscy zagrali na miarę swoich możliwości i dlatego osiągnęliśmy taki, a nie inny wynik. Wynik, który przy odrobinie szczęścia mógł być jeszcze lepszy. Pozytywy po meczu dostrzega także kapitan Robert Lewandowski. Na pewno takie mecze też budują. Budują nas, budują drużynę. Gdzieś może coraz bardziej odważnie też zaczynamy grać. Dzisiaj to było. A ostatni przystanek eliminacji Mistrzostw Świata na Malcie. Już w poniedziałek. A potem w marcu walka o Mundial w barażach. Warszawa, Adam Malecki. A Malta pokonała wczoraj Finlandię 1-0. Chyba nie ma już słabych drużyn w Europie. Przepustkę na Mundial zapewnili sobie wczoraj Chorwaci. Damian Żurek, drugi w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim w Salt Lake City, ale to nie jedyna świetna informacja, bo nasz sprinter czasem minuta, 6 sekund i 2 setne ustanowił nowy rekord Polski na 1000 metrów. Wygrał jakże któż by inny, jak nie Amerykanin Jordan Strolc, 12 był Marek Kania z życiówką, a 13 wśród kobiet Karolina Bosiek. Polskie tenisistki pokonały Nową Zelandię 3-0 w pierwszym meczu turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Stawką awans na decydującej rundy kwalifikacji w przyszłorocznych finałach w Shenzhen w Chinach. Zwycięstwo zapewniła biało-czerwonym wiceliderka światowych list WTA Iga Świątek. Było trochę więcej stresu niż zazwyczaj, bo jednak rzadko gram w Polsce, więc to jest trochę inne uczucie niż gra po prostu kolejnego turnieju na turze. Jest to wyjątkowe. Wyjątkowo zagrały też Katarzyna Kawa i Martyna Kubka, które wygrały wczorajsze pojedynki. Jutro Polki zagrają z Rumunkami. Z Rumunkami zagrają też polskie koszykarki w eliminacjach Eurobasketu, ale to dziś o 18:00. W NBA Jeremy Sochan w 13 minut spędzonych na parkiecie w przegranym meczu San Antonio Spurs z Golden State Warriors 108-109 rzucił 5 punktów, ale też zebrał 3 piłki pod koszem, miał 2 asysty. Uwaga, Stephen Curry zdobył aż 49 punktów. Ranek szczególnie na południu kraju mglisty, uważajmy na drogach, a w dzień pochmurno, możliwe mrzawki, deszcz, najwięcej opadów od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Lubelszczyznę, ale też niewykluczone rozpogodzenia, które będą postępować od Podlasia ku centrum, aż po Małopolskę. Dziś od 4 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum koło 7-8, na Dolnym Śląsku 10, a najwyższa temperatura w Bieszczadach, na Podkarpaciu dziś do 13 stopni Celsjusza. Autopromocja. W ramach zeszłorocznego triumfalnego powrotu do Europy Nick Cave i zespół The Bad Seeds zagrali w Paryżu. W najbliższą niedzielę posłuchamy w Trójce drugiej części ich listopadowego koncertu. Zapraszam kilka minut po 19:00. Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego.

left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to a my o poranku szukamy tych najwspanialszych pomysłów, tysiące pomysłów na to, jak uczynić bardziej widocznymi i bezpiecznymi nie tylko dzieci, także seniorów. I o tym już teraz w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. A w naszym studiu aspirant Małgorzata Gębczyńska, policjantka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 3 Ochota. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pan serdecznie. Emil Pajnowski, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 264, opiekun konkursu w szkole. Witam serdecznie. Dzień dobry. Także uczniowie z tej szkoły, Gabriela Mikołajczyk, Maja Stecenko i Wojciech Matosek. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, na początek pytam, co skłoniło was do udziału w konkursie Odblaskowa Szkoła 2025? Co było taką główną motywacją? Chcieliśmy jakby uświadomić resztę szkoły na temat tego, że odblaski są bardzo ważne i po prostu ratują życie, że no jest to jedna z ważniejszych rzeczy w naszym ubiorze. O czym jeszcze myśleliście, biorąc udział w tym konkursie? Żeby chronić wszystkich dookoła, mhm. Nie tylko siebie, na drodze na przykład nocą. Mhm. A powiedzcie w ogóle, po co taki konkurs? Co chcieliście przekazać rówieśnikom? No, ten konkurs jest, żeby uświadomić wszystkim, co jest w tym takiego ciekawego, ważnego, no i dlaczego właśnie to nas chroni, a nie coś innego. Zapytam panią aspirant. Rzeczywiście odblaski wpływają na bezpieczeństwo, poprawiają to bezpieczeństwo dzieci i starszych? Zdecydowanie tak. W bardzo dużej mierze odblaski wpływają na nasze bezpieczeństwo. No chociażby możemy to zobaczyć po statystykach, możemy to zobaczyć po jakichś badaniach, które zostały wykonywane. Chociażby to, że pieszy, który nie ma odblasków, jest tak naprawdę widoczny dla kierującego dopiero z odległości 20 metrów. Natomiast taka osoba, która ma ten odblask, no to 150 metrów, więc ten kierowca ma czas tak naprawdę na zareagowanie. No tutaj ta inicjatywa oczywiście ma na celu uświadomienie młodych młodych ludzi, zwrócenie uwagi na to, jak bardzo ważne są te odblaski, zaktywowanie też tak naprawdę młodzieży do tego, żeby właśnie przekazywali swoim rówieśnikom, ale również seniorom, bo akurat nasza młodzież też edukowała akcja seniorów. Akcja skierowana do seniorów właśnie. Tak, tak, akcja została skierowana też do seniorów, więc też aktywowali tutaj seniorów do tego, żeby zwracać uwagę na to i po zmierzchu, czy też gdzieś jak wybierają się w miasto, żeby te odblaski jednak mieć na ubiorze i w miejscach oczywiście widocznych. No i to oczywiście koordynuje policja, bo przypomnijmy, że Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji jest koordynatorem tego ogólnopolskiego konkursu Odblaskowa Szkoła. A jak młodzież chętnie włączyła się do tej akcji? Panie Emilu, jest pan opiekunem grupy uczniów. Tak, dosyć licznie. Aczkolwiek tutaj uczniowie z zainteresowaniem oczywiście przychodzili, dopytywali się. Największe wrażenie oczywiście zrobiło też na nas, gdy całej szkole rozdaliśmy odblaski i kamizelki. No takich odblasków też mamy mnóstwo tutaj w studiu. Różnego rodzaju i kamizelki, i odblaski, jeszcze takie zawieszki odblaskowe. Ta historia oczywiście zaczęła się dosyć spontanicznie, bo ja dopatrzyłem się, że jest taki konkurs. Podpowiedziała mi to już to dyrekcja, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, całą szkołę. Zgłosiłem się do Centrum Bezpieczeństwa. Jako opiekun grupy właśnie tej szkolnej, konkursowej. Tak, tak. I tym spontanicznym telefonem rozpoczęła się tak naprawdę lawina ciekawych zdarzeń. Począwszy właśnie od tego, że poszliśmy z wolontariuszami do seniorów. Pomyśleliśmy właśnie, że dlaczego by nie tylko nie w szkole, ale również wśród osób starszych pomóc i zwrócić uwagę, że ich wnuczkowie też się tym interesują i że to jest bardzo ważne. A co wy konkretnie przygotowaliście na konkurs? U nas w szkole dla klas 1-3 był konkurs plastyczny, a dla klas 4-8 konkurs filmowy, gdzie właśnie tworzyliśmy różne filmy na temat odblasków. No i super, to podnosi taką wiedzę, świadomość, prawda, że te odblaski są potrzebne. A są jeszcze tacy uczestnicy ruchu, których trzeba przekonywać do noszenia odblasków? Jak wy myślicie? Moim zdaniem tak, trzeba przekonywać, no bo są też osoby, które nie noszą. Jak ja wracam ze szkoły, często to też na przykład nie mają, a jest na przykład ciemno i na przykład nie widać ich, a na przykład idą też w telefonie i nie widzą, co się dzieje dookoła i potrzebują tych odblasków, żeby auta ich zobaczyły. A na przykład ja noszę odblaski, mam aż 3 odblaski na plecaku. Super. I czuję się bezpieczna. Pani aspirant, ważne jest też, jak się nosi te odblaski. Nie, wcale nie na samej górze, a na dole właśnie. Tak, zdecydowanie. No tutaj umieszczenie tych odblasków tak naprawdę z przodu na odzieży wierzchniej, tak żeby też no, nie było to jakby na samej górze naszego ubioru. Dlatego no, jest dużo elementów tych odblaskowych. My wspólnie ze Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa tutaj w dzielnicy Ochota działającym prowadziliśmy również takie akcje, gdzie rozdawaliśmy te odblaski, gdzie w formie zawieszek, w formie opasek, w formie kamizelek dla maluchów, które też ruszają się gdzieś tam po drodze, jak i również, no nie wiem, dla uczestników chociażby jeżdżących na rowerach, czy na innych sprzętach, żeby też te odblaski umieszczać, dlatego, że jest to bardzo ważne, no to wtedy ten kierowca ma szansę naprawdę nas realnie zobaczyć na tej ulicy. Czy na ścieżce rowerowej, czy na chodniku, bo tu mówimy też o hulajnogach, prawda, o urządzeniach transportu osobistego, UTO. Słuchajcie, a odkąd wzięliście udział w konkursie, zauważyliście, że sami zaczęliście zwracać uwagę właśnie na bezpieczeństwo? Zmieniło się wasze zachowanie? Tak, jak zaczęła się właśnie ta akcja Odblaskowa Szkoła, to dostaliśmy, cała szkoła nasza dostała odblaski i ja zaczęłam nosić i mam przy jakichś torbach, przy plecakach, staram się mieć zawsze jakiś odblask, żeby po prostu czuć się bezpiecznie. Ja osobiście nawet ostatnio jechałam samochodem i tak zwróciłam na to uwagę, dlatego że teraz ta pogoda, wiadomo, też jest kapryśna, jest też ten deszcz. Szybko robi się ciemno, dokładnie. Prawda? Dzień jest krótki. I tak jechałam samochodem i zauważyłam właśnie osobę, która była absolutnie ubrana na czarno i nie miała żadnych elementów odblaskowych. To taki i przykład, naprawdę, który się pojawia, tak, prawda? Zły przykład. Zdecydowanie. Więc takiej osoby tak naprawdę, no praktycznie jesteśmy dopiero w ostatniej chwili w stanie ją zauważyć, a ta osoba, która nosi te odblaski, no jednak jest widoczna i naprawdę wpływa to przede wszystkim na nasze bezpieczeństwo, a ja zawsze powtarzam, czy to dzieciom, czy młodzieży, czy właśnie seniorom, że nikt nie zadba o nasze bezpieczeństwo lepiej niż my sami. No właśnie to jeszcze zapytajmy opiekuna, pana Emila, jak dzieciaki zmieniały swoje zachowanie, myślenie, sami wychodzili z inicjatywą? Tak, szczególnie jak robiliśmy plakaty na naszą gazetkę. Tutaj się zdziwiłem, że rzeczywiście ich wiedza, pomimo tego, że sądziłem, że dopiero zaczynamy, to już oni posiadali to coś gdzieś wcześniej posłyszane. Czyli to jest bardzo ważne, żeby ta profilaktyka działała cały czas, bo my po prostu z czasem zapominamy i tak z miesiąca na miesiąc, lat, to on gdzieś ucieka, a to jest ważne, żeby to robić cały czas i badania, które były przeprowadzone w innych krajach, wskazują na to, że wystarczy na chwilę tylko zaprzestać, a to te problemy zaczynają wracać. Ja sam jestem czynnym rowerzystą i codziennie zacząłem jeździć do pracy rowerem i zauważam to naprawdę na bieżąco, gdy tylko zapada zmrok, to już nie jest tylko to, że mamy krótsze dzień, ale po prostu pogoda się zmienia, jest pochmurno, zaczyna się robić ciemno. Jesteśmy słabo widoczni, tak? Dokładnie, a też będąc kierowcą, przypominam sobie sytuację, gdzie sam prawie miałem bardzo trudny moment, gdzie w ostatnim momencie zahamowałem, ale to nie dlatego, że nie zobaczyłem tej osoby na przejściu, tylko ja nie zobaczyłem jej wcześniej. Mhm. Nie zobaczyłem, jak ona się zbliżała i była naprawdę po prostu zupełnie ciemna. To są takie niebezpieczne momenty na drodze. A jak wy poza konkursem też, nazwijmy to, edukujecie na przykład swoich najbliższych kolegów, koleżanki? Powiedzcie, jak to wygląda, żeby było bezpieczniej. Ja mojej mamie i dałam jej właśnie odblask, który dostałam i tak dałam i powiedziałam, że mamo, weź ten odblask, bo ja chcę, żebyś była bezpieczna po prostu na drodze, bo się martwię o ciebie, bo zdarza jej się wracać po zmroku, ja bym bardzo chciała, żeby była bezpieczna. Cała i zdrowa wróciła do domu. Ja mojej mamie i bracie dałam też odblaski, ponieważ mój brat uwielbia jeździć na rowerze albo na hulajnodze, ale robi to wieczorem, już po lekcjach, więc no już ciemno jest, więc mam nadzieję, że będzie to nosił. Dla rowerzystów, dla tych, którzy jeżdżą na hulajnogach, są takie super samozatrzaskowe, prawda? Te odblaski, które na ramię czy na kierownicy można zawiesić. Powiedzmy, jak bardzo poprawia bezpieczeństwo noszenie odblasków? Tak jak powiedziałam wcześniej, jednak zauważenie takiej osoby w odblaskach to jest ogromna różnica, tak? Te 20 a 150 metrów to dla kierowcy jest naprawdę realny taki moment, że może zahamować, jest w stanie taką osobę zauważyć i na pewno wpływa to ogromnie. No ze statystyk, które też są prowadzone, wynika, że no jednak tych wypadków z osobami właśnie, które nie noszą tych odblasków, które są niewidoczne, bądź też niestety przechodzą w tych miejscach niedozwolonych, no jest znacznie więcej. Jesteśmy w stanie bardziej zareagować, kiedy taką osobę widzimy. Co więcej, ja sobie właśnie tutaj tak słuchałam młodzieży i myślę, że takie akcje i takie właśnie profilaktyczne programy są bardzo potrzebne, bo właśnie w tym chyba takim trochę codziennym życiu zapominamy o takich prostych nawykach, a jednak jak później przypomina się, że ten odblask to jest coś ważnego, że to ratuje życie, że powtarzamy to, że młodzież się właśnie w to angażuje, że przekazują swojej rodzinie, najbliższym kolegom, koleżankom, to gdzieś ten temat tak jakby wraca, jest na nowo żywy i zauważyłam, że teraz wszyscy bardzo się skupiają na tym, więc bardzo się cieszę, że nasza młodzież jest tak aktywna, bardzo się cieszę, że szkoła wzięła udział, że tutaj wsparcie właśnie Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, nasza współpraca i że mam nadzieję, że każdy dzieciak będzie bezpieczny. To powiedzmy jeszcze, jakie są dalsze losy konkursu Odblaskowa Szkoła 2025? Co dalej? Przede wszystkim rozstrzygnięcie konkursu. Napłynęło do nas trochę filmów. No i właśnie w ostatnim momencie pojawił się też bardzo ciekawy film. Byłem miło zaskoczony, że jednak dzieci nie tylko wrzucają filmiki na znane portale, ale też potrafią rzeczywiście stworzyć coś, co robi wrażenie. I tak, byłem miło zaskoczony. I to podnosi świadomość przede wszystkim, bo to dostrzegam w tej rozmowie, którą przeprowadziliśmy, co jest bardzo, bardzo istotne. Z nami byli uczestnicy tegorocznej edycji, którzy wiedzą, że odblaski to może i drobiazg, ten mały element, ale który ma ogromne znaczenie. Myślę, że się zgodzimy wszyscy z taką tezą. Aspirant Małgorzata Gębczyńska, policjantka z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 3 Ochota, pan Emil Pajnowski, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 264, opiekun konkursu w szkole, także uczniowie tej szkoły. Gabriele Mikołajczyk, Maja Stecenko i Wojciech Matosek byli z nami w studiu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I polecamy na życie odblaski. You never comprehend. No need. O poranku na 29 minut przed godziną 9. Teraz Tomek w Azji. Dokąd nas zabierze dziś Tomasz Sajewicz? Iman Sharif wylądował w raju. Za raj uznawane są bowiem plaże malezyjskiej wyspy Langkawi, do których dotarł z piekła największego na świecie obozu dla uchodźców Kutupalong. W Kutupalong codziennie o przetrwanie walczy około 1 miliona osób. Obóz położony jest w Bangladeszu, przy granicy z Mianą, gdzie Rohingjów czekały pogromy. Ponad 2 tygodnie temu 18-letni Iman Sharif na pokładzie łodzi przemytników z około 300 innymi dzielącymi ten sam los wyruszył w podróż do lepszego życia. Do raju Langkawi na razie dotarło kilkanaście osób. Z większej łodzi przesiedliśmy się na mniejszą. Było nas około 70. Na morzu byliśmy przez 3 dni. W czasie sztormu co najmniej jedna łódź, a najprawdopodobniej wszystkie zatonęły. Byliśmy w piątkę, znaleźliśmy duży kawałek styropianu i utrzymywaliśmy się na nim przez 3 dni. Nadaliśmy mu kształt łodzi i tak płynęliśmy w kierunku lądu. Ale informacje o śmierci być może kilkuset osób na próżno szukać na pierwszych stronach gazet w Malezji, Indonezji czy Tajlandii. Pierwsze 2 kraje, choć muzułmańskie, bronią się przed napływem Rohingjów. Na jakiekolwiek informacje w obozie Kutupalong czeka 57-letnia Sukhina Khatun. Na łodziach prawdopodobnie była jej córka i wnuki. Mój zięć mieszka w Malezji. Powiedział nam, że zabierze do siebie żonę, moją córkę i 2 dzieci. Nie wiem, co dla nich zorganizował. Wysłał po nich samochód. Moja córka i wnuki pojechały samochodem. Nie wiem, dokąd pojechali, ani jak wydostali się stąd. Moi synowie zabrali córkę i jej 2 synów na targ Pan Bazar, gdzie czekał samochód. Skontaktowali się z kierowcą i wsiedli do niego. To był ostatni raz, kiedy ze mną rozmawiała. Od tamtej pory nie ma z nią kontaktu. Choć władze Malezji i Tajlandii przekonują, że intensyfikują poszukiwania rozbitków, to szanse na odnalezienie żywych są minimalne. Zapewne nigdy nie poznamy też dokładnej listy osób, które zginęły na morzu. Ucieczka z piekła Kutupalong to astronomiczna, jak na warunki mieszkających tam osób, kwota ponad 3000 dolarów amerykańskich. 18-letni Iman Sharif z łodzi malezyjskich ratowników trafił do malezyjskiego aresztu. Tomasz Sajewicz, bardzo dziękujemy, a ja przypomnę Państwu o naszym konkursie, jaki będzie Państwa okrzyk bojowy przed wejściem do tunelu aerodynamicznego. Takie zawołanie motywujące z lekką autoironią. 73533 jeszcze przez 3 minuty, a do wygrania przypomnę 2 loty w tunelu aerodynamicznym dla 2 dorosłych osób. 73533, dosłownie przez 3 minuty jeszcze, za chwilę rozstrzygnięcie konkursu. Rozstrzygnięcie naszego konkursu i rozdanie nagród już za chwilę. Zachęcam do pozostania z nami, a za 23 minuty 9. Teraz zapraszamy Państwa do kina. Fajny film. I to nie tylko do kina, także na festiwal. Więcej o tym Ryszard Jaźwiński. Dziś warto jechać do Torunia. I to nie tylko na ten weekend, ale od razu na cały tydzień. Bo dziś wieczorem właśnie uroczyście rozpocznie się 33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image, który odbywa się w tym roku pod patronatem Polskiego Radia. Wydarzenie potrwa do kolejnej soboty, 22 listopada i tego właśnie dnia poznamy laureatów wszystkich, a jest ich wiele sekcji konkursowych. Już na początek, bo dziś wieczorem mocny gwiazdorski akcent, no i też ważna polska premiera. W filmie Anamani na duży ekran powraca Daniel Day-Lewis. Aktor dość długo kazał nam czekać na to spotkanie, bo od ostatniego filmu z jego udziałem, czyli Nici Widmo, minęło już 8 lat. A kim dla światowego kina jest Daniel Day-Lewis? Wystarczy, że przypomnę, że to jeden z dwóch tylko aktorów obok Jacka Nicholsona, który ma na swoim koncie aż 3 Oscary za główne role. W jego wypadku przypomnijmy za rolę w filmach Moja lewa stopa, Aż poleje się krew i Lincoln. Bez wątpienia więc to jeden z najwybitniejszych aktorów w całej historii brytyjskiego kina i co ciekawe, tym razem wystąpił w debiucie reżyserskim swojego syna, w dodatku też razem z nim napisał scenariusz. Ronan Day Lewis do tej pory spełniał się artystycznie przede wszystkim jako malarz, aż wreszcie postanowił sprawdzić się także w roli filmowca. Anamani, czyli Zabilec, to opowieść o dwóch braciach, którzy na 20 lat zerwali ze sobą kontakt. W końcu jednak wracają do nich demony niejasnej przeszłości, naznaczonej surową religijnością, przemocą i trudnymi do zapomnienia doświadczeniami, z którymi muszą zmierzyć się raz jeszcze, już jako dojrzali ludzie. W roli drugiego brata na ekranie Danielowi Day-Lewisowi towarzyszy Sean Bean. Czy będzie czwarty aktorski Oscar? To czas dopiero pokaże. Festiwal Energa Kamerimicz oferuje przez ponad tydzień oczywiście jeszcze wiele innych mocnych wrażeń, przede wszystkim w premierowo pokazywanych w Toruniu filmach. Warto zwrócić uwagę, że w tym roku mamy wyjątkowo silną polską reprezentację. W samym tylko konkursie głównym, co się raczej nie zdarza, znalazły się w tym roku aż 3 polskie filmy, a swoją pracę operatorską zaprezentuje 4 operatorów właśnie z naszego kraju. Wśród 14 konkursowych tytułów znalazły się znane już z kin Franz Kafka, Agnieszki Holland ze zdjęciami Tomasza Naumiuka oraz Chopin Chopin Michała Kwiecińskiego, w którym za zdjęcia odpowiadał Michał Sobociński. Premierowo pokazanych zostanie także 12 obrazów Zniewolenia Lecha Majewskiego odnoszących się do malarskiej spuścizny Jacka Malczewskiego. Zdjęcia w tym wypadku zrealizował reżyser wraz z Pawłem Tyborą. A to wciąż jeszcze nie wszystko, bo swoją reprezentację w konkursie głównym ma również dwukrotnie nominowany już do Oscara Łukasz Żal. Tym razem zaprezentuje brytyjski film Hamlet, opowiadający o Williamie Szekspirze i o tym, z jakich jego życiowych doświadczeń zrodził się słynny Hamlet. Zanim więc zobaczymy głośne już w świecie filmy w naszych kinach, na razie będzie można oglądać je tylko w Toruniu. Warto skorzystać. Festiwal Energa Kamerimicz potrwa od dziś do kolejnej soboty. Polecał i zapraszał Ryszard Jaźwiński. Nie tylko propozycje filmowe na weekend, ale także nowości i cały festiwal. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, sobotnie wydanie i emocje związane z konkursem, rozstrzygnięcie, przyznanie nagród. Już za chwilę proszę zostać z nami, a do tego czasu robimy głośniej Ultravox na 19 minut przed 9. Będzie można potańczyć, będzie można potańczyć na wietrze. Pytałem, jaki będzie państwa okrzyk bojowy przed wejściem do tunelu aerodynamicznego. Takie zawołanie ekstra motywacyjne z lekką autoironią. A pytamy o to, bo do wygrania dwa loty w tunelu aerodynamicznym dla dwóch osób dorosłych we wszystkich lokalizacjach, czyli w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, we Wrocławiu, wartości 629 zł brutto. Najbardziej spodobała nam się odpowiedź pani Katarzyny ze Zduńskiej Woli. Dzień dobry, witam pani Katarzyno. Dzień dobry. Pamięta pani, co pani napisała, jaki to okrzyk bojowy? Oczywiście, oczywiście. Co to będzie? Niech mnie porwie powietrze, chcę być liściem na wietrze. Serdeczne gratulacje, tak jest. Na prędce parę osób zwołałem, żeby owacjami nagrodziły pani odpowiedź. To zwycięska odpowiedź dziś. Pani Katarzyna ze Zduńskiej Woli otrzymuje dwa loty w tunelu aerodynamicznym. To gdzie? Najbliżej chyba Warszawa. Oczywiście. A kogo pani zabierze ze sobą? Zabiorę mojego znajomego Dario. Proszę się dobrze bawić. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy. Bardzo dziękuję. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. I tak właśnie spełniają się marzenia. Zachęcamy państwa do słuchania uważnie Trójki w sobotnich wydaniach konkursy właśnie z fantastycznymi nagrodami. No i uszczęśliwiamy słuchaczy programu trzeciego, tak jak przed chwilą panią Kasię ze Zduńskiej Woli. Raz jeszcze gratulujemy, a wszystkim państwu, którzy wzięli udział w tym konkursie, bardzo serdecznie dziękujemy. Florence and the Machine teraz na 13 minut przed 9. Towards her stuck. Florence and the Machine już prawie na do usłyszenia. Mieliśmy gości w studiu, mówiliśmy o ogólnopolskim konkursie Odblaskowa Szkoła. I Państwo także na kanwie naszej rozmowy i doświadczeń z zagranicy. Ja nieraz wspominałem, że 10 lat w Irlandii mieszkałem i tam mają to we krwi Irlandczycy, bo wielu z nich mieszka poza miastem i noszą typowe kamizelki, te takie budowlane, super ich widać, nie trzeba im jakoś przekonywać, nie, jest to jakimś tam wstydem. Często nawet do baru wejdą i zjedzą obiad w tej kamizelce, nie przyjmują się. Tak niewiele, a jakże poprawia bezpieczeństwo taka zwykła kamizelka. Bardzo dziękujemy. I jeszcze zachęta od pana. Ja tutaj z propozycją aktywności fizycznej, bo było takie pytanie, zapraszamy wszystkich do grania w badmintona, szczególnie w weekendy. A dzisiaj gramy w Bydgoszczy, turniej z akademickim sportu Politechniki Bydgoskiej. Zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Ja zawsze grałem w babingtona. Po 9:00 śniadanie w Trójce i Sylwia Białek. 9:00 za 9 minut wtedy serwis, a my dziękujemy za udział, za obecność po drugiej stronie radioodbiornika. Z poranną audycją zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Monika Suszek, Stanisław Perzyna i Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo i życzymy Państwu spokojnego weekendu. Do usłyszenia.